ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องการสร้างบุญต้องประณีตแล้วประณีตอีกโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่18กันยายน2533ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ สะสมบุญจงประณีตสร้างจารีตจงประหยัดสะสมบุญจงประณีตสร้างจารีตจงประหยัดบุญหมายความว่าคุณงามความดีหรือการชำระกิเลสบุญเพราะฉะนั้นถ้าคนไหนไม่ประณีตประณีตหมายความว่าอะไรเรียบร้อยแปลว่าละเอียดประณีตแปลว่าละเอียดสุขุมละเอียดให้มันหยาบประณีตแปลว่าตรงกันข้ามกับหยาบประณีตเนี่ยแปลว่าละเอียดสุขุมอย่าไปเส้นมักง่ายหรือว่าหยาบหยาบอะไรมันต้องละเอียดละอ่อนประณีตเพราะฉะนั้นทุกอย่างเราต้องพยายามคิดก็ให้ละเอียดทำมาก็ให้ละเอียดทำอะไรแม้แต่จะพูดจาละเอียดได้ด้วยก็ดีต้องพยายามให้ละเอียดถ้าไม่ละเอียดแล้วไม่ได้สั่งสมบุญหรอกไม่เป็นคุณงามความดีที่เจริญชำระกิเลสก็ไม่ได้เพราะกิเลสเนี่ยมันไวกิเลสเนี่ยมันแรงกิเลสมันเก่งวับวับวับวับถ้าไม่ละเอียดทันมันกลบเลยกิเลสมันกินหมดแต่ถ้าเราละเอียดไวละเอียดหมายความว่าจะต้องละเอียดแหลมคมเร็วจับทันเราก็จะเห็นกิเลสเราก็จะเห็นความหยาบเราก็จะเห็นความที่มันต้องเล็กกว่าจิตของเราต้องเล็กกว่าอารมณ์ปัญญาของเราจะต้องแหลมคมกว่าอารมณ์นี่คือละเอียดปัญญาจะต้องแหลมคมกว่าอารมณ์อารมณ์ของเราเนี่ยเป็นกิเลสส่วนใหญ่เป็นกิเลสอารมณ์โกรธอารมณ์โลภอารมณ์ราคะอารมณ์อะไรเนี่ยหรือว่าอารมณ์จะปรุงแต่งอะไรก็แล้วแต่เป็นอารมณ์ปรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้มันเป็นอารมณ์เนี่ยปัญญาของเราจะต้องแหลมคมกว่าอารมณ์จับไปนี่ทันจับอารมณ์ทันแล้วก็วิจัยเลยละเอียดแต่ลองรู้ว่าโอ้นี่มันเกิดจากเหตุอะไรนะมันเป็นอาการยังไงอารมณ์อย่างนี้เป็นอาการนี้อาการอย่างนี้เรียกว่าราคะอาการอย่างนี้เรียกว่าโทสะอาการอย่างนี้เรียกว่ามันกำลังปรุงเรื่องราวอะไรเลอะเทอะอะไรเนี่ยต้องมีปัญญาเข้าไปแทรกนั้นเราจึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงอารมณ์เปลี่ยนแปลงอาการเปลี่ยนแปลงกรรมกิริยาของเราได้ต่อจึงจะเป็นความดีงามหรือได้รู้จักหน้ากิเลสและได้ฆ่ากิเลสได้แม้แต่เรื่องวัตถุเรื่องอะไรต่างๆนานาเนี่ยถ้าเราเป็นคนประณีตเป็นคนสุขุมเป็นคนละเอียดละออเป็นคนไม่หยาบไม่ทิ้งไม่ขวางไม่กรีรุกรนไม่ทำอะไรส่งๆแต่เป็นคนเรียบร้อยละเอียดเรียบร้อยละเอียดเป็นระเบียบเป็นระเบียบเป็นวินัยเป็นอะไรดีมันดีไหมดีเป็นความดีงามเป็นบุญตั้งแต่พื้นฐานพวกนี้ไปเลยวัตถุนี่เป็นของหยาบจับต้องได้รู้ได้ง่ายกว่าเพราะขนาดของหยาบที่จับต้องได้รู้ได้ง่ายกว่าเรายังไม่ละเอียดกับมันแล้วเราจะละเอียดกับนามมาทำละเอียดกับอารมณ์ละเอียดกับจิตละเอียดกับพวกนี้ไม่ได้เพราะว่าญาณปัญญาที่เราไม่ได้ฝึกปรือให้ประณีตอย่างนี้หยาบหยาบยังไม่รู้เลยยังไม่เอาฐานเลยแล้วจะไปละเอียดนามมาทำอารมณ์จิตใจไม่มีความหวังไม่ต้องไปพูดไม่ต้องไปพึ่งเลยความหวังใหม่ไม่มีความหวังเราต้องฝึกตั้งแต่หยาบก็ต้องฝึกด้วยเราทุกคนต้องหัดประณีตเนี่ยทำอะไรทุกอะไรดูสิเนี่ยรู้จักดูแลรู้จักเก็บงำรู้จักจัดแจงให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอะไรมันรกมันเลอะอะไรมันไม่ใช่ที่มันไม่ใช่ทางอะไรมันไม่เข้าร่องเข้ากรอบเข้าระเบียบจัดแจงอย่างนี้ฝึกปรือความประณีตอะไรที่ทิ้งคว่างคว่างฟุ่มเฟือยน่ะระวังแม้ว่าเราเองเราจะไม่เดือดร้อนเหมือนข้างนอกเขาก็ตาม แต่ต้องเข้าใจนะต้องช่วยเขาข้างนอกด้วยถ้าเราช่วยกันประณีตทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่สูญเสียมันช่วยประหยัดในตัวด้วยความประณีตนี่ช่วยให้เกิดความประหยัดความประณีตถ้าความมักง่ายหยาบๆสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยมันไปหมดเลยมันไปด้วยกันมันตรงกันข้ามกับประหยัดแต่ถ้าเราประณีตเนี่ยมันจะช่วยเป็นประหยัดในตัวขึ้นมาเพราะก่อนอื่นเราจะต้องพยายามหัดประณีตดีๆเสร็จแล้วเราประหยัดนี่เราค่อยมาดูประหยัดไม่ใช่ขี้เหนียวนะประหยัดกับขี้เหนียวขี้เหนียวคือความเห็นแก่ตัวขี้เหนียวคือความโลภความหวงแหนความไม่ให้ใครไม่เอื้อเฟื้อไม่แจกจ่ายเป็นคนใจแคบความขี้หวงแหนความตรณีที่เหนียวส่วนความประหยัดนั่นหมายความว่าเรารู้เหตุผลรู้อะไรว่าควรไม่ควรอย่าให้มันสูญเสียมันมีความประณีตเข้าไปควบคุมกำกับประหยัดด้วยเห็นว่านี่เหมาะสมควรนะอันนี้มันจะต้องจ่ายมากก็สมควรมากถ้ามันไม่เป็นประโยชน์แล้วก็อย่าไปไม่ควรจะให้มากกว่านี้ก็อย่าไปมากกว่านี้อย่างนี้เป็นต้นประหยัดไม่ใช่น้อยเขาไว้น้อยเขาไว้ทั้งๆที่มันควรจะมากกว่าน้อยเขาไว้น้อยเขาไว้มันขี้หวงขี้แหนน้อยอยู่เรื่อยอย่างนั้นมันไม่ไหวหรอกนะเพราะการประหยัดนี่จะต้องเข้าใจด้วยปัญญาเข้าใจเหตุผลเข้าใจองค์ประกอบของมันให้สมบูรณ์อย่าให้มันเสียเปล่าอย่าให้มันทิ้งขว้างอย่าให้มันฟุ่มเฟือยนี่ประหยัดไม่สูญเสียไปเปล่าอะไรควรจะทำให้ไม่ต้องรั่วซึมอะไรที่ไม่คุ้มสมควรจะรั่วซึมไม่ควรจะสูญเสียไปเปล่าช่วยกันปิดได้ช่วยกันป้องกันได้อย่างนี้เรียกว่าประหยัดมีไหมเนี่ยเรานึกดูตั้งแต่วัตถุต่างๆมีไหมที่เราเห็นไหมสิ่งนั้นมันโอ้มันไม่น่าสูญเสียแต่มันก็สูญเสียเห็นอยู่เนี่ยมีไหมเราผู้หนึ่งเนี่ยที่ทำให้มันสูญเสียโดยแทนที่มันจะช่วยไว้นิดไว้หน่อยก็ไม่ช่วยถ้าหลายๆคนได้ช่วยกับคนละไม้คนละมือมันก็ช่วยที่นี่ด้วยได้นะพวกเราเนี่ยไม่ได้อยู่กันอย่างร่ำรวยแต่พวกเราก็ไม่อดอยากจนเกินไปเพราะพวกเราขยันบ้างเนี่ยแต่ละคนก็พยายามขยันเนี่ยพยายามบอกกันเร่งรัดกันไปพยายามที่จะต้องให้ไม่ดูดายไม่ขี้เกียจพยายามมีหน้าที่การงานในการทำงานเราก็มีอย่างที่เห็นนะเยอะแยะหลายอย่างทำไป แต่สะอาดกว่านี้ยังทำได้อีกยังไม่สะอาดที่สุดหรอกที่เป็นเนี่ยยังไม่สะอาดที่สุดสะอาดกว่านี้ได้อีกแม้แต่แค่นี้ก็เกิดความสุขุมประณีตเกิดความแยบคายเกิดความรู้ตั้งแต่หยาบว่าความสะอาดนอกแล้วมันก็จะแยบคายลื่นก็ไปหาความสะอาดในนิสัยอุปนิสัยใจคอความรับผิดชอบความสำนึกความอุตสาหะวิริยะความแยบคายสุขุมเนี่ยมันจะเกิดจริงๆนะจากนอกไปหาในจากหยาบไปหาละเอียดตั้งแต่หยาบเราก็ทำไม่ได้แล้วจะไปทำละเอียดถึงขั้นนามธรรมถึงขั้นกิเลสภายในที่มันเป็นของในละเอียดนะเราก็จะไปทำให้มันดีขึ้นเจริญขึ้นนั้นมันไม่ได้หรอกมันไม่สอดคล้องแม้แต่นอกเนี่ยก็ยังหยาบยังขี้เกียจเลยแล้วใจที่ลึกๆนะมันจะไปอยากให้กิเลสส่วนนั้นส่วนนี้ของเราออกมันไม่อยากแล้วมันก็ไม่มีอุตสาหะเพียงพออ้าวจริงๆนะจริงๆเราจะเห็นว่าคนที่ประณีตคนสุขุมนี่มันจะสุขุมขึ้นเรียบร้อยขึ้นมีจิตตัวที่มองวินิจฉัยตัดสินอ๋ออันนี้ดีกว่าอันนี้ทำสิ่งที่ดีกว่าอันนี้ดีกว่านี่ทำสิ่งที่ดีกว่าแล้วทำให้ตั้งมั่นทำให้แข็งแรงทำให้มีปริมาณมากเพียงพอนะทำจนกระทั่งดีที่สุดนะดีที่สุดก็อยู่ในสัดส่วนที่สมบูรณ์ที่สุดสมดุลที่สุดนั่นแหละเป็นที่ดีที่สุดหลายอย่างมากเกินก็ไม่ใช่ดีที่สุดนะ ไอ้ความว่ามากเกินก็ต้องรู้เราจะรู้ด้วยญาณปัญญาจะเข้าใจจะเห็นจริงทำอะไรต่ออะไรขึ้นไปได้จริงนะหมู่กลุ่มที่อยู่กันมากๆเนี่ยจะมีเรื่องมากจะมีทุกข์มากโดยเฉพาะยิ่งจิตใจไม่เหมือนกันจริตนิสัยไม่เหมือนกันความติดความยึดไม่เหมือนกันมันจะกระทบกันมันจะทะเลาะวิวาทกันมันจะขัดแย้งกันเราไม่เป็นสุขมันเป็นเครื่องพิสูจน์เครื่องพิสูจน์ถึงกิเลสการถือตัวการถือสาการติดยึดของตนของตนเราติดอย่างนี้เราเห็นอย่างนี้เรายึดอย่างนี้เราถืออย่างนี้คนอื่นไม่ทำเหมือนอย่างเราเราก็ขวางถ้าไม่ใช่นักปฏิบัติธรรมอย่างพวกเราเนี่ยนะอยู่กันป่านนี้ทะเลาะกันไม่เบื่อเลยจริงๆสังเกตได้เราบ้านไหนก็แล้วแต่ที่มีคนไม่เท่ากี่คนเราก็เป็นญาติสนิทกันจะเป็นจะตายซะด้วยซ้ำไปยังทะเลาะกันมากมายก่ายกองอย่างง่วนอย่างนี้ไม่อดไม่ทนกันหรอกมันระงับไม่ได้อดทนไม่ได้มันไม่มีวิธีการขัดเกลาไม่มีวิธีการปล่อยวางไม่มีวิธีการที่จะสมานไม่มีวิธีการที่จะสมานทั้งที่พวกเราก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเรากิเลสหมดเกลี้ยงนี่มากมายพวกเราเยอะแยะไม่ใช่ว่าพวกเรากิเลสหมดเกลี้ยงกิเลสมีแต่มันก็สมานกันได้สภาพของมันสงบสภาพของมันเรียบร้อยอบอุ่นเจือจานกันเป็นไปคนมากคนมากจริตนะแต่ละคนแต่ละคนจะทำให้มันรกก็ได้ด้วยเพราะหลายคนมันก็หลายรกบอกแล้วมันรกนะคนละนิดคนละหน่อยก็รกแล้วแต่เราก็พยายามที่จะทำให้มันสะอาดขึ้นได้ต่างคนต่างไม่ใช่ว่ารกคนแล้วก็เลยรกอะไรต่อไปอีกไม่ใช่รกคนนี่จะทำความรกมากขึ้นนะจริงด้วยแต่เราก็พยายามรักษาความสะอาดต่างคนต่างช่วยคนละไม้คนละมือรักษาแทนที่ว่าจะมีคนมากแล้วยิ่งสกปรกมีคนมากยิ่งสะอาดขึ้นมันกลับกันอันนี้มันเป็นการพิสูจน์ถึงคุณภาพประสิทธิภาพของมนุษย์คนยิ่งมากยิ่งสะอาดขึ้นอย่างนี้มันก็ยิ่งดีใหญ่ไม่ใช่คนยิ่งมากยิ่งรกคนยิ่งมากยิ่งเสียงทะเลาะวิวาทยิ่งเสียงดังไม่ใช่คนยิ่งมากยิ่งเสียงเงียบอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นการประสบพิสูจน์ประสิทธิภาพหรือเวลาเราต้องการเสียงคนเสียงมากก็มีเสียงดังได้ต้องการแรงงานเด็กมากๆคนแรงของแกแต่ละคนแต่ละคนนี่เยอะนะเด็กแรงของแกแต่ละคนแล้วก็ออกแรงอยู่ด้วยเด็กมากๆโอ้โหแรงให้ยุ่งไปหมดเลยเจ้าไปหมดเลยวุ่นหมดเด็กอย่างนี้เป็นต้นเด็กมากๆแกก็ออกแรงมาสร้างนู่นทำนี่ไม่สร้างหรอกแกทำให้เลอะทำให้นู่นพังทำให้นี่ให้นี่อะไรก็แล้วแต่ยุ่งไปหมดอาตมาพยายามหยิบจับสิ่งที่เห็นง่ายๆมาสู่ฟังหรือคนที่ไม่เอาฐานอะไรเนี่ยอยู่เยอะๆหลายคนคนนั้นก็อิเลเกะกะจับนั่นขวางนี่เปลี่ยนนั่นนู้นย้ายอันนี้ทำอย่างงี้อย่างนี้เลอะเทอะเป็นหมดคนยิ่งมากยิ่งเลอะไม่เป็นระเบียบแต่คนยิ่งมากยิ่งเป็นระเบียบคนยิ่งมากก็ยิ่งมีอะไรเรียบร้อยมีอะไรเข้ารองขอรอยไม่ได้ก่อเกิดความรกความเลอะความเกะกะไอ้นู้นไอ้นี่อะไรเลยมันแสดงถึงคุณภาพมันแสดงถึงประสิทธิภาพฟังดีๆไม่ใช่เรื่องยากแต่จะทำให้ได้นั้นยากไม่ใช่เรื่องยากฟังแล้วเข้าใจที่อาตมาพูดแล้วก็เปรียบเทียบไล่เรียนอะไรให้ฟังให้เข้าใจไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องเข้าใจยากแต่ทำนี่แหละมันยากถึงกระนั้นก็ตามพวกเราก็ได้พิสูจน์พวกเราก็ทำพอได้ทุกวันนี้พวกเราพอได้ทำกันขึ้นมาเข้าใจกันขึ้นมานี่เนื่องจากธรรมะทั้งนั้นสัจจะมันลงตัวสัจจะมันลงร่องลงรอยมันถูกสภาพมันมีทิศทางที่เป็นไปอย่างเจริญเนี่ยมันเกิดความเจริญนะกระเบียดกระเสียนกันเนี่ยอย่าอึดอัดขัดเคืองแต่พวกเรากลับไม่เป็นเช่นนั้นกระเบียดกระเสียนกันก็ยังพอแบ่งกันนะความเห็นแก่ตัวน้อยความถือสาถือตัวน้อยแม้มันจะเบียดมันจะยัดเยียดอะไรกันบ้างเราก็ยังอยู่ด้วยกันได้อย่างอบอุ่นมองไปในแง่อบอุ่นรู้สึกว่ามัน คนเขารักกันเขาอยู่ด้วยกันชิดๆกันใกล้ๆกันเขาก็สบายใจคนเขาชังกันโอ้ยอยู่ขนาดห่างกันมีฝากันห้องมีเอ็นกันมันก็ยังทุกข์ได้ยินแต่เสียงก็จะตายแล้วเห็นหน้ากันอีกยิ่งรำคาญแล้วใจมันเป็นเช่นนั้นแต่นี่เราเองเราก็อยู่กันอย่างเบียดเสียดกันซะด้วยซ้ำมันก็ยังอยู่กันได้ไม่ทุกข์อะไรถึงทุกข์ก็พยายามหัดปลดปล่อยละวางหัดขัดเกลาแก้ไขอย่างแท้จริงถูกจุดของมันถูกตัวเหตุใจเลยคือตัวกิเลสโลภโกรธหลงเป็นตัวกูของกูอะไรกันเกินการเนี่ยฝึกปรือไปแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีมาถึงขนาดนี้พวกเรานี่เป็นไปได้นะแต่ก็ยังงั้นก็ยังมีนะที่เข้ากันยังไม่ได้ที่ยังไม่ประสานกันที่ยังไม่สนิทเนียนยังมีการทุกข์ร้อนอยู่ในใจอยู่บ้างยังถือยังสายังอนุนินีอะไรต่ออะไรกันมันก็ยังเป็นแหละมันจะเป็นไปตราบนิรันดร์ละคนเรามันไม่ได้เรียบไปทั้งหมดได้จนกระทั่งไม่มีอื่นเสริมเข้ามาไม่หรอกมันก็จะต้องเป็นไปอย่างเงี้ยตัวผู้ที่ทำได้แล้วเป็นหลักก็เป็นแบบอย่างเป็นต้นแบบที่ดีเป็นผู้นำพามันก็ยิ่งเจริญขึ้นยิ่งสนิทเนียนขึ้นยิ่งเข้าร่องเข้ารอยเข้ารูปเข้าแบบเข้าระบบมันก็เป็นไปเป็นตัวอย่างนำพาไปคนใหม่ที่ยังไม่อิโนอิเนอะไรก็ตามมาสอดประสานขึ้นมาตลอดเวลาแหละมันไม่มีจบไม่มีสิ้นมันก็จะต้องมางั้นมันจะไปเรียบราบเสร็จเรียบร้อยไม่มีอะไรเพิ่มขึ้นอีกไม่ต้องแก้ไขอะไรอีกมันเป็นไปไม่ได้มันต้องมีหมุนเวียนเสริมเข้ามาสำคัญอยู่ที่ว่าต้นแบบหมู่ต้นหมู่แรกๆรากๆเป็นแก่นเป็นแกนเนี่ยมันแน่ไหมถ้ามันแน่นอนมั่นคงมันเป็นระบบระเบียบเป็นแบบแผนเป็นต้นแบบที่ดีเป็นอะไรที่เป็นตัวหลักดีๆได้แล้วมันก็จะนำพาไปเองแล้วยิ่งมันใหญ่ขึ้นมากขึ้นดีขึ้นงามขึ้นตรงขึ้นเป็นแกนเป็นหลักที่ดีได้เรื่อยๆผู้ใหม่หรืออันใหม่จะเข้ามาเสริมเข้ามาอีกมากขึ้นมันก็ยังถ่วงได้นำพากันได้ถ่วงไว้ให้ผู้ใหม่นั้นดีขึ้นได้ไม่ทำให้ทรุดโทรมอะไรแต่ถ้าเผื่อว่าต้นแบบมันไม่แข็งแรงไม่มั่นคงมายืนหยัดยืนยันไอ้ข้างใหม่ๆเข้ามาก็มารวนเรมาฉุดปรังเหลวเลอะเทอะเปรอะเปื้อนสุดโทรมเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมนะระวังนะเราต้องสังเกตดูนะว่าเอ๊ะทุกวันนี้พวกเรานี่เสื่อมลงหรือเปล่าผู้ใหม่เข้ามามีมาเพิ่มมาเติมมีมามากขึ้นนะเสร็จแล้วพวกเราก็ลดหย่อนดูเสื่อมโทรมลงไปนู่นนี่แม้แต่สภาพของระบบที่มันเป็นจารีตประเพณีวัฒนธรรมเพิ่มคนเพิ่มขึ้นมานะแต่ทำวัดมีแต่ตุคนใหม่ๆมาไม่รู้อะไรต่ออะไรคนเก่าจะเป็นแบบเป็นอย่างนำพาอย่างนี้อย่างไรก็ไม่มีแม้แต่เข้ามาว่าโอ้คนเยอะเหมือนกันนะสวดมนต์ยังไม่เคยได้เลยกระพร่องกระแพงคนใหม่ๆก็จะสวดไม่ได้กันใช่ไหมไม่ค่อยพร้อมไม่ค่อยเป็นอะไรกราบเกลือก็ยังไม่เป็นระเบียบเพราะคนเก่าไม่ค่อยมาคนเก่าไม่ค่อยมีไม่มีหลักนำพาเป็นต้นยกตัวอย่างแม้จะคนเยอะมีใหม่มาซะหมดคนเก่าไม่ได้เรื่องถดถอยไปหมดอย่างนี้มันก็จะชัดๆแต่ถ้าเผื่อว่าคนเก่าก็มาเป็นหลักนำพาอยู่คนใหม่แม้จะมาคนเก่าก็ยังมีตัวอย่างมีต้นแบบมีอะไรที่ดีแม้แต่แค่นั่งก็เป็นเรียบเป็นระเบียบเรียบร้อยนำพาคนใหม่เขาก็ต้องมาทำมาตามมาอะไรนั่งคนดีนะมีจังหวะจากคนมีนนท์มีนี่มีสัตว์มีส่วนรู้เห็นได้ง่ายนั่งแล้วเวลาจะนั่งเวลาจะขยับเวลาไปเวลามาเวลากราบเวลาลุกเวลาเดินเวลาทำนนท์ทำนี่เวลาสวดมนต์สวดพรเวลานั่งฟังเวลานนท์นี่อะไรก็แล้วแต่อย่างนี้เป็นต้นมันก็เป็นไปสอดคล้องสืบทอดยืดยาวนานเท่านานมันมีเก่ามีใหม่มีของจริงที่ลงตัวมันยังไม่เสียไม่หายมีน้ำหนักมีน้ำหนักมีน้ำเนื้อมีทั้งปริมาณทั้งคุณภาพที่ยืนหยัดยืนยันเป็นไปได้มันก็จะยิ่งเสริมหนุนไปไม่ต้องบอกกล่าวอะไรกันมากมันเป็นระบบระเบียบเนี่ยมันจะมีฤทธิ์มีเดชมีฤทธิ์มีแรงมีน้ำหนักที่จะ ทำให้คนอื่นเขาเป็นแบบเป็นพิมพ์เป็นกรอบที่จะทำให้สิ่งใหม่สิ่งต่อไปเนี่ยทำไปได้ตามอย่างนี้เราจะต่อทอดวัฒนธรรมเรียกว่าสืบทอดวัฒนธรรมสืบทอดสภาพที่มันจะสอนกันไปในตัวธรรมชาติโดยองค์ประกอบโดยสิ่งรวมมันจะเกิดการถ่ายทอดมันเกิดการศึกษามันเกิดการอบรมมันเกิดการฝึกฝนโดยธรรมชาติเลยเป็นไปได้อย่างดียิ่งมากยังมีฤทธิ์มากสิ่งที่ถูกต้องมากดำเนินไปเป็นหลักเป็นแกนดีๆมากมันจะมีฤทธิ์มากและสืบทอดไปให้คนอื่นจะรับจะช่วงอะไรก็ได้ง่ายขึ้นเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆสำหรับในหมู่ในพวกของพวกเราไม่ว่าจะเป็นสมณะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่หลักแกนทั้งผู้ที่เป็นต้นแบบสมณะจนกระทั่งไปถึงผู้ที่เป็นฐานะอื่นๆต่อไปแล้วแม้กระทั่งผมอาคันตุกะจรแต่พวกเรามีแบบอย่างนี่นะก็รู้แล้วอ๋อเขาพูดอย่างนี้หลายคนพูดอาคันตุกะจรอาคันตุกะประจำอาคันตุกะอะไรจะทำหน้าที่จะทำแบบนั้นแบบนี้ทำยังไงเขาวิกลับยังไงกราบยังไงว่ายังไงพูดยังไงมันสังเกตได้นะรู้ได้เรียนได้เห็นแม้แต่จะไปจะมาจะลุกจะเดินจะเหินจะนั่งจะนมจะนี่อะไรต่างๆนานามันเป็นอย่างที่เราเป็นไม่ต้องบอกไม่ต้องสอนกันไม่ต้องแนะอะไรกันสังเกตสังกาคนเราก็มีการสังเกตสังกาทั้งนั้นอ๋ออย่างนี้มันจะง่ายขึ้นก็เพราะมีรูปแบบที่เป็นแบบอย่างสำคัญที่เห็นได้ง่ายสอดคล้องไม่มีอะไรสับสนไม่มีอะไรลักลั่นชวนให้งงมีแต่สอดคล้องดูดีดูเข้าร่องเข้ารอยเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นหลักเป็นแกนที่ดีทุกอย่างก็ง่ายทุกอย่างก็เจริญเร็วงอกงามไพบูลย์เป็นลักษณะอย่างนั้นนะรูปก็ดีนามธรรมก็ต่างนะแม้แต่นามธรรมมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะอยู่กันไปอะไรๆกันไปสร้างสรรค์กันไปอาตมาว่าอาตมาไม่หวังนะแต่ว่าอาตมามีความหวังนี่ภาษาโวหารอาตมาเป็นคนไม่หวังอาตมาบอกทุกทีเป็นจริงอย่างนั้นอาตมาไม่หวังอาตมาเป็นคนรู้แล้วถ้าคืนไปหวังอกมันหักในโลกเนี่ยเป็นสัจจะอย่างนั้นใครหวังแล้วไม่ได้สมหวังมันก็อกหักทั้งนั้นน่ะอาตมาไม่หวังหรอกแต่ความรู้ของคนมันมีว่าถ้ามันได้อย่างนั้นมันดีถ้ามันเกิดอย่างนั้นมันดีถ้างี้มันเกิดอย่างนั้นมันดีมันมีภูมิปัญญาของคนที่มีปัญญาที่ฉลาดมันก็รู้ถ้ามันได้อย่างนี้มันก็ดีถ้ามันได้มันก็ดีถ้ามันไม่ได้มันก็ไม่ดีเท่าที่ควรจะได้มันควรได้นะถ้าได้มันได้มันดีถ้าไม่ได้ก็แล้วไปถ้าได้ก็พยายามภาคเพียรเราสร้างเราทำเราอย่าหยุดเราลงมืออุตสาหะวิริยะไปในองค์ประกอบเหตุปัจจัยที่มันจะให้มันเกิดดีนั่นแหละที่เห็นแล้วพวกเรานี่เป็นไปเนี่ยอาตมาไม่หวังหรอกว่าจะเป็นอย่างนี้แต่มันก็เห็นดีถ้าจะให้อาตมาพูดโดยโวหารอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยต่อไปนะถ้าบอกว่ามีหวังโอ้หวังว่ามันจะดีไปในอนาคตอาตมาก็ว่ามีหวังมีหวังแต่บอกแล้วนะเอาอาตมาไม่ได้หวังแล้วนะแม้มันจะมีเหตุปัจจัยมีอุปทวเหตุกลางคันมีอุบัติเหตุลมละลายมีฤทธิ์เดชที่แรงกว่านี้มาหักโค่นเป็นกรรมันตัดรอนเป็นอุปฆาตกรรมกรรมอันตัดรอนได้แค่นี้อาตมาก็ไม่ว่าเพราะอาตมาเองอาตมาไม่ได้ไปเพ่งไปเล็งตรวจสอบตัวเองว่าจะมีบุญมีบาปแค่ไหนจะมีวิบากอย่างไรอาตมาไม่ได้ตรวจสอบมันจะเป็นอย่างไรก็จะดูตัวเองเหมือนกันว่าอ๋อเป็นอย่างนี้เราภาคเพียรเจตนาดีอยู่ขยันขันแข็งอยู่ก็ยังมีอะไรมาหักมาตัดมารอนมันเป็นได้มันจะเป็นไปตามธรรมดาธรรมชาติของวิบากเป็นไปตามจริงเราไม่ท้อไม่ถอยอาตมาไม่ท้อไม่ถอยจะมีอะไรมาตัดมารอนลงบ้างก็เหลือเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นต่ออีกเพราะอาตมาอีกอาตมาแน่ใจจริงๆว่าอาตมาไม่ ถอยไปอื่นไม่พาทำไปอื่นทำพาทำไปอย่างนี้แล้วมันจะพัฒนาของมันไปเองพัฒนาของมันไปเรื่อยๆจะอยู่อย่างนี้จะกินอย่างนี้จะไปอย่างนี้เป็นไปแล้วมันจะยืดหยุ่นของมันเองนะไอ้ที่เคร่งขึ้นไอ้ที่เข้มขึ้นดีขึ้นแข็งแรงขึ้นมันก็จะแข็งแรงขึ้นไอ้ที่จะหย่อนยานไปมันก็จะหย่อนยานไปตามฐานะของบุคคลสิ่งใดของคนใดที่เขาทำไม่ได้เขาก็หย่อนยานเขาก็ยืดของเขาไปบ้างสิ่งใดที่เขาเข่งเคร่งได้เข้มขึ้นได้สูงขึ้นได้เจริญขึ้นได้เขาก็จะทำของเขามันจะแบ่งสัดส่วนมันจะเป็นไปตามธรรมดาธรรมชาติของที่ได้ทดสอบที่ได้พิสูจน์ได้เป็นไปเองอาตมาก็แน่ใจว่าทุกคนปรารถนาที่จะเจริญขึ้นสูงขึ้นเข้มแข็งขึ้นได้สัดได้ส่วนที่ดียิ่งขึ้นมั่นคงขึ้นหลักเก้านี่นะหลักมนุษย์พัฒนาเก้าอย่างนี้ลึกซึ้งอาตมาว่าอาตมาหยิบมาถูกนะมายืนยันกับพวกเราเป็นมนุษย์เลี้ยงง่ายนะสุภโรลึกซึ้งนะคนเลี้ยงง่ายเป็นคนยังไงเลี้ยงง่ายเป็นคนไม่งองแงเป็นคนที่ไม่ติดไม่ถือสาแต่ก็มีปัญญารู้เหมาะรู้ควรไม่ได้เป็นภาระแก่หมู่เป็นคนเลี้ยงง่ายช่วยตนเองได้นอกจากช่วยตนเองได้แล้วยังช่วยผู้อื่นได้มากมายเป็นคนเลี้ยงง่ายนะคนที่เลี้ยงไม่ง่ายก็คือคนเป็นภาระแก่หมู่ตนเองก็ยังช่วยตนเองไม่ได้เลยก็เป็นภาระแล้วก็เลี้ยงไม่ง่ายแล้วเลี้ยงยากแน่ตั้งแต่รูปนอกไปจนกระทั่งถึงนามธรรมในกิเลสตัณหาของผู้นั้นผู้นั้นเลี้ยงยากติดยึดถือสาหนุนหนีอะไรก็ไม่กินก็อยากอยู่ก็อยากไปก็อยากมาก็อยากอะไรก็อยากอยู่กับคนอื่นก็ยังรวนคนอื่นอีกยากเป็นคนเลี้ยงยากเป็นคนอยู่กับใครๆไม่ได้คนอยู่กับใครๆยากลำบากก่อแต่เรื่องมีแต่เรื่องยากๆนั่นน่ะเป็นคนเลี้ยงยากนะอาตมาขยายความเพิ่มขึ้นฟังดูดีๆคำว่าคนเลี้ยงง่ายสุภโรเนี่ยมันลึกซึ้งนะไม่ใช่เลี้ยงด้วยคนเลี้ยงง่ายเนี่ยไม่ใช่เลี้ยงด้วยจะเป็นผู้เลี้ยงคนอื่นด้วยคนเลี้ยงง่ายเนี่ยไม่ใช่ว่าให้คนอื่นเลี้ยงด้วยจะเป็นคนเลี้ยงคนอื่นด้วยเลี้ยงด้วยอะไรก็แล้วแต่เถอะตั้งแต่เลี้ยงเขาสร้างข้าวสร้างน้ำสร้างปัจจัยสี่สร้างบริขารเครื่องใช้อุปโภคบริโภคทำอะไรก็แล้วแต่สร้างอะไรที่มันมีเป็นจำเป็นที่จะมีจะใช้จะได้อันเหมาะอันควรทำได้ทั้งนั้นเป็นได้ทั้งนั้นอย่างนี้เป็นต้นก็ยังเป็นผู้เลี้ยงคนอื่นด้วยซ้ำอย่าว่าแต่ตัวเองเป็นคนเลี้ยงง่ายเลยใครๆก็ไม่ต้องลำบากแล้วถ้าเราอยู่กับใครซะแต่อยู่ที่ไหนอยู่กับใครสบายไป8อย่างเขาเอาสบายไป8นี่ไม่รู้ว่ามันพูดกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่สบายไป8อย่างครบเลยแล้วว่างั้นเถอะสบายจริงๆเพราะว่าจะเป็นประโยชน์คุณค่าเป็นคนเลี้ยงง่ายในลักษณะถ้าอธิบายให้มันครบรอบแล้วมันก็เป็นตัวมันเองที่สมบูรณ์สูงสุดได้เป็นคนสร้างสรรค์เป็นคนมีคุณค่าเป็นคนมีประโยชน์เป็นคนก่อเกิดและเป็นคนไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่ทำความลำบากให้ใครมีแต่ช่วยคนอื่นเจริญอีกด้วยซ้ำเนี่ยเป็นคนเลี้ยงง่ายและเป็นคนเจริญถ้าจะอธิบายให้มันสูงมันจบในตัวมันเองสุภโรและสุภระนะบำรุงง่ายก็ขยายขึ้นว่านอกจากจะเป็นคนที่เลี้ยงง่ายแล้วเป็นคนมาฝึกฝนมาเป็นนักศึกษาเราก็พยายามที่จะทำตนให้ไม่เป็นภาระแก่ท่านช่วยตนเองมีอัตหิอัตโนนาโถแล้วก็พยายามที่จะสร้างสรรค์รังสรรค์ให้มันมากขึ้นเกิดกูลผู้อื่นเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นมากขึ้นแล้วเราก็เรียนรู้พัฒนาตนเองได้ดีขึ้นไวบำรุงง่ายนะสุโปสะบำรุงง่ายสอนได้ง่ายพยายาม ที่จะเรียนรู้อบรมฝึกฝนตนแต่จะเริญง่ายไวดีมันก็สอดหนุนจากอันหนึ่งนั่นแหละสุพโรนั่นแหละนอกจากจะไม่เป็นภาระผู้อื่นแล้วยังเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นแก้ไขปรับปรุงรังสรรค์ฝึกฝนอบรมตนเป็นคนเจริญเป็นคนที่มีทั้งสมรรถนะความสามารถมีทั้งจิตใจที่สูงส่งขึ้นเรื่อยเป็นอริยะขึ้นจริงๆเจริญเร็วเป็นคนที่ยิ่งขยายไปแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละอันแต่ละอันไปมันยิ่งเป็นหลักยืนยันว่าลักษณะของสุพโรหรือคนที่เลี้ยงง่ายหรือคนที่บำรุงง่ายแล้วนี่เป็นคนอย่างไรเป็นคนมักน้อยแต่เป็นคนขยันนะหยอดขยันนั่นแหละวิริยารัมภะอันทายเป็นคนมักน้อยแต่ขยันแต่เป็นคนขยันนะหยอดขยันนั่นแหละวิริยารัมภะอันทายคนมักน้อยแต่ขยันกินก็น้อยใช้ก็น้อยแต่ไม่เสียหายสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เปลืองไม่พลานเป็นผู้สุขุมประณีตเสื้อผ้าชุดหนึ่งใช้ได้ตั้ง8ปีน่ะเป็นคนสุขุมอย่างนั้นไม่ใช่เสื้อผ้าชุดปีหนึ่งใช้ตั้งหลายชุดขาดแล้วหยาบเลอะง่ายขาดง่ายลุกก็แขวกนั่งก็แขวกถูไปไถมาเลอะนั่นเปื้อนนี่อะไรก็ไม่ใช่เป็นคนสุขุมเป็นคนประณีตเป็นคนละเอียดละออของเหมือนกันแต่ใช้ได้นานกว่าอะไรพวกนี้แสดงถึงความสุขุมประณีตแสดงถึงความมักน้อยในตัวที่ลึกซึ้งขึ้นนะไม่ได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานอกจากไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วแม้แต่ของชุดนี้อย่างนี้แหละก็ใช้ได้ทนใช้ได้นานของเหมือนกันคุณภาพเหมือนกันราคาเหมือนกันนะแต่ใช้ได้ดีกว่าใช้ได้ทนกว่าใช้ได้นานกว่าใช้ได้เรียบร้อยดีกว่าก็เป็นลักษณะของผู้นั้นที่เป็นคนมักน้อยสุขุมประณีตอยู่ในตัวเป็นคนสันโดษเป็นคนแค่นี้เขาก็พอของเขาแล้วนะมีใช้แค่นี้มีกินแค่นี้มีอยู่แค่นี้มีอาศัยแค่นี้เป็นเครื่องประกอบชีวิตแค่นี้เขาก็พอนะพออุดมสมบูรณ์สร้างสรรค์อะไรก็ได้มากยิ่งเก่งเลยเครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่ใช้ใช้มือดีจริงๆเลยดีกว่าใช้เครื่องมืออีกอะไรนี่นั่นแหละยิ่งวิเศษยิ่งวิเศษเลยไม่ต้องไปเปลืองไปพลานฝีมือแน่กว่าเครื่องมือซะอีกนั่นแหละยิ่งเป็นคนมักน้อยสันโดษเป็นคนเจริญเป็นคนที่มีสมรรถนะความสามารถอะไรต่างๆพวกนี้นี่มันสอดซ้อนขึ้นไปมักน้อยสันโดษในแค่นี้ก็พอไม่เป็นไรเราเครื่องมือนี่คุณเอาไปใช้เถอะฉันพอฉันใช้ได้ฉันไม่ต้องใช้อันนั้นก็ได้อย่าว่าแต่แค่เรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องชีวิตของเราไม่เปลืองไม่ผลาญอันนู้นอันนี้แล้วเลยแม้แต่แค่นี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาพยายามที่จะพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็นคนมักน้อยเป็นคนสันโดษเป็นคนขัดเกลาอะไรที่มันเฟ้อมันเกินอะไรที่จะลดลงไปได้อีกอะไรที่จะต้องเป็นตนเองนี่แหละมีประสิทธิภาพมีความสามารถเชี่ยวชาญมีเครื่องใช้น้อยนะคือมักน้อยแต่มีประสิทธิภาพมากสั่งสรรอะไรได้มากทำอะไรได้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นแต่สิ่งประกอบเปลืองน้อยก็เป็นคนที่เรียนรู้ขัดเกลาเพิ่มเติมขัดเกลาทั้งสภาพนอกสภาพในอันนี้ไม่ต้องใช้แล้วอันนี้ชำนาญแล้วอันนี้เลิกได้นี่ตอนนี้ยังไม่เก่งต้องใช้อันนี้ช่วยก่อนพอใช้ช่วยได้แล้วต่อไปชำนาญแล้วก็ลดลงขัดเกลาแม้กระทั่งข้างนอกกิเลสก็ขัดด้วยนะเป็นคนมักน้อยก็เป็นกิเลสส่วนหนึ่งที่มันเป็นมักมากมันไม่รู้จักพอไม่สันโดษก็ขัดเกลาให้มันสันโดษมันติดมันยึดอะไรมันยังเฟ้อยังเกินอะไรก็ปรับเข้ามันยังยุ่มยามันยังเยอะแยะมันยังเลอะเทอะก็ให้มันน้อยลงเป็นคนขัดเกลาเรื่อยปรับปรุงเรื่อย มีศีลมีตบะมีหลักเกณฑ์หลักการอะไรที่จะทำกับตนเองบางคนอาจจะต้องใช้หลักการแปลกๆและหลักการพิเศษพิเศษส่วนตัวอะไรตั้งขึ้นมาขัดเกลาตนเองปรับปรุงตนเองทำให้ตนเองเจริญก็ทำได้ทำไปแล้วก็ยิ่งดีเป็นตัวอย่างอันดีมีอาการที่น่าเลื่อมใสโอ้คนนี้เนี่ยมีสภาพดีนะมันส่อถึงการลดโลภโกรธหลงมันส่อถึงการสร้างสรรค์รังสรรค์ไม่เห็นแก่ตัวสุภาพอ่อนน้อมเป็นคนที่ไม่ถือเนื้อถือตัวไม่มีมานะเป็นคนไม่โกรธไม่เคืองเป็นคนไม่มีกิริยากิริยาหยาบหยาบรุนแรงกระด้างเป็นกิริยาที่สอดคล้องดูดีมีฤทธิ์มีแรงแสดงกิริยานนนี่ออกมาได้สัดได้ส่วนพอเหมาะพอดีถูกกาลเทศะถูกบุคคลถูกชุมชนถูกโอกาสถูกขณะโอ้ได้สัตว์ได้ส่วนที่ดีอาการแสดงถึงความเฉลียวฉลาดแสดงถึงคนมีศิลปะคนมีความรอบรู้รู้จักมีแต่ท่าทีลีลาอะไรก็แสดงถูกลักษณะนะพูดก็ถูกต้องกายกรรมก็ดูดีได้สัตว์ได้ส่วนถูกลักษณะมีอาการที่น่าเลื่อมใสไปหมดอาการที่รังสรรค์กิริยากายวาจาใจที่ปรากฏออกมารังสรรค์หรือว่าทำให้สิ่งที่ไม่ดีให้เกิดดีขึ้นมาทุกบททุกๆบาทมีกิริยาอาการที่น่าเลื่อมใสอย่างนั้นนั่นเป็นคนเจริญอย่างนั้นอย่างมีประโยชน์คุณค่าไปจริงๆไม่สะสมจริงๆทำอะไรก็ทำเกื้อกูลเอื้อเฟื้อแล้วมีปัญญาด้วยนะไม่สะสมก็ไม่ใช่ว่าทำออกมาแล้วก็โยนทิ้งทำออกมาก็เอาไปเลยเอาไปเลยทิ้งขว้างไม่ใช่ดูแลติดตามอันนี้เกิดแล้วเป็นประโยชน์ต่อไปดีแค่ไหนสูญเสียหรือเปล่าได้ประโยชน์ซับซ้อนที่ดียิ่งขึ้นไหมก็ไม่ได้หมายความว่าตัวเองยังหวงแหนเป็นของตัวแต่ว่าควรจะเกิดประโยชน์ดีขึ้นไหมก็ติดตามดูแลบ้างเหมือนกันหรือมีคนรับผิดชอบไปแล้วก็ไม่มีปัญหาถึงแม้คนรับผิดชอบไปแล้วก็ดูอีกแนะนำกันต่อรายงานกันบอกต่อกันเป็นระบบระเบียบเป็นอะไรๆที่มันเป็นการรังสรรค์มีหน้าที่รับผิดชอบช่วยเหลือเฟื่องไฟเป็นขั้นเป็นตอนอะไรกันไปอะไรมีไม่มีอะไรเราก็พยายามสัมผัสมีหลักเศรษฐศาสตร์ในหัวใจไม่สะสมไม่กักตุนกอบโกยสะพัดได้หมุนเวียนได้ทำอะไรให้มันเกิดคุณค่าจะไปรังสรรค์สร้างสรรค์ได้ดีเท่าไหร่ก็จัดแจงหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงให้มันเกิดการสังเคราะห์ให้มันเกิดการสร้างสรรค์อะไรขึ้นมาให้ดีๆมีความรู้มีความเข้าใจไม่ใช่ถือการหวงแหนกักตุนเป็นของกูอะไรนี่อะไรกลัวนั่นกลัวนี่ไม่กลัวเข้าใจอย่างถูกต้องสัดส่วนกล้าหาญชาญชัยรู้ได้รู้เสียกล้าได้กล้าเสียสัดส่วนที่อย่างพอเหมาะพอดีเป็นคุณค่าประโยชน์เสมอสอบทานแล้วเรียบร้อยเป็นผู้ที่รู้ดีไม่ได้สะสมไม่ได้เอาเปรียบเอารัดไม่ได้กอบโกยไม่ได้ขี่เหนียวไม่ได้หวงแหนพอมีที่จะสร้างสรรค์อนุนี้ก็พอมีไว้พอเป็นทุนเป็นรอนพอตั้นพอนี่ก็ทำให้พอเหมาะพอดีไปหมดเฉลี่ยแล้วบวกลบคูณหารแล้วอยู่ในสัดส่วนที่เป็นหลักเศรษฐศาสตร์ที่ดีที่สุดเป็นคนไม่สะสมกอบเกิดอยู่ได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรจริงๆมนุษย์9หลักที่อาตมาพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้นี่มันสมบูรณ์ในตัวมันเองว่าเป็นผู้ที่ประเสริฐแล้วก็สอดรอยอย่างที่อาตมาว่าอาตมาเข้าใจความหมายแต่ละคำแต่ละอันของท่านเนี่ยมันต่อเนื่องมันขยายกันแล้วมันก็สัมพันธ์กันมีสภาพมุนรอบเชิงซ้อนอย่างอาตมาเอาคำว่าขยันมาใส่ตั้งแต่ตัวแรกผู้เลี้ยงง่ายนี่ไปเลยคนที่เลี้ยงง่ายเพราะเป็นคนขยันคนที่ขี้เกียจมันเลี้ยงยากแต่ไหนแล้วล่ะคนที่สะสมกอบโกยมีแต่ตัวกูของกูอะไรก็ตั้งแต่วัตถุไปจนตั้งถึงนามธรรมมันจะไปเลี้ยงง่ายได้ยังไงมันเลี้ยงยากแน่ สะสมแต่กิเลสด้วยโดยเฉพาะสะสมกองกิเลสโอ้เลี้ยงยากแน่แม้แต่จะสะสมเห็นแก่ตัวของกงของกูอะไรตั้งแต่นามจนถึงรูปจนถึงวัตถุสมบัติเข้าของอะไรจะไปเลี้ยงง่ายอะไรคนพันนี้เลี้ยงยากแน่แล้วบำรุงไม่เจริญด้วยบำรุงยากด้วยแล้วจะไปมักน้อยได้ไงมันสะสมไม่มีความพอมันอยู่สันโดษได้ไงไม่มีขัดเกลาออกเลยมันสะสมอาการเหล่านี้แหละเป็นอาการของชาวโลกที่ไม่น่าเลื่อมใสแต่เขาก็เลื่อมใสกันจงก็เคยอธิบายให้ฟังแล้วก็คนยังมันจะร่ำจะรวยมันขี้เหนียวเอาเปรียบมันก็ร่ำก็รวยทีไม่แจกไม่จ่ายไม่ก็เซ็นออกไปให้แก่ใครมันได้กักตุนสะสมหาวิธีที่จะกอบโกยสะสมเอาไว้มันก็ต้องรวยแต่ถ้าเขาให้ออกไปตัวเขาจะไปรวยอะไรเขาก็จงเขาก็จนเขาก็มีน้อยก็มักน้อยก็มีน้อยก็อยู่ได้ด้วยมีน้อยอยู่ได้จะเจริญงอกงามสร้างสรรค์ได้ไม่ขัดไม่เขินอะไรอะไรก็ไปราบรื่นเรียบร้อยดีมันน่าอัศจรรย์ยิ่งกว่ามีมากๆจะทำอะไรก็มีอุดมีหนุนอยู่เต็มไม้เต็มมือจะไปเข้าเรื่องอะไรไม่ต้องมีนี่แหละเสร็จแล้วก็เป็นไปได้มีเครดิตมีคนเชื่อถือจะใช้จะสอยจะน่นจะนี่อะไรต่ออะไรก็เป็นไปได้มีน่นมีนี่ของพวกเรานี่มันก็เป็นระบบของพวกเราจะสร้างสรรค์น่นนี่จะซื้อน่นซื้อนี่ไม่ต้องไปสะสมกักตุนเงินทองอะไรมากมายหรอกถ้ายิ่งพวกเรานี่นะดีเจริญได้รับความศรัทธาเลื่อมใสคนข้างนอกที่มีเงินมีทองอยู่ตามฐานะของเขาเขายังวางไม่ได้เขายังปล่อยไม่ได้เขายังสะสมอยู่อีกคนมีเงินล้านคนมีเงิน5ล้านคนมีเงิน10ล้าน20ล้านมีแล้วก็จะมาปฏิบัติธรรมอย่างเรานี่แหละศรัทธาเริ่มใสอย่างนี้แต่เขายังมีภาระเรื่องบัตรเขาจังวางไม่ได้หรอกเขายังสละออกหมดไม่ได้หรอกเงินเขาก็ยังมีนอกจากเงินแล้วคนมีบุญคนมีบุญอย่างนางวิสาขาเนี่ยสละออกก็มาแต่มันมีบุญมันก็มีมากหมุนเวียนมามากให้พระพุทธเจ้าให้ยังก็แกล้งให้แกล้งเหมือนแกล้งให้มาอย่างเครื่องแต่งตัวระดับประสาทระดับมหาประสาทไปลืมเอาไว้ทำเป็นลืมแล้วถ้าท่านแตะต้องถ้าพระอานนท์แตะต้องถือว่าต้องเป็นของท่านนะมันแกล้งจะให้ไปอย่างนั้นจะทำบุญทำบุญสุนทานอย่างมากมายแต่มีบุญมากอันนี้เป็นเรื่องที่เกินคิดนะเป็นเรื่องบุญของพระพุทธเจ้าบารมีของท่านก็จะมีอย่างเงี้ยมีคนร่ำรวยเศรษฐีแบบนี้มาเป็นอุปถัมภ์ตามบารมีอย่างอาตมานี่ก็มีบุญเท่าที่อุปถัมภ์อย่างอาตมาแต่เศรษฐีกระจอกหน่อยถ้าสูงขึ้นไปมันก็เป็นจริงนะจะมีผู้ที่มีบุญมีเงินมีทองมีทุนมีรอนและไม่ต้องมาสะสมหรอกเราไม่ต้องสะสมหรอกแล้วเราก็จะช่วยเหลืออุดหนุนจุนเจือจริงๆตามควรพอว่าอันนี้มันน่าจะช่วยกันได้บ้างนะก็มีคนจะเสนอมาช่วยง่ายหรือยากก็ตามบุญบารมีจริงๆมันจะเป็นของมันเท่านั้นน่ะไม่ต้องไปหวังไม่ต้องไปอยากอะไรมากมายมันได้แค่ไหนก็แค่นั้นอย่าตมานี่ก็เป็นไปอย่างที่เป็นจะหาวิธีนั้นวิธีนี้บ้างกระเบียดกระเสียนหน่อยจะต้องลองดูสิไม่ใช่ลองหรอกมันจะเป็นเองอะอาตมาก็เห็นอยู่นะจะซื้อนั่นจะใช้นี่จะทำโน่นจะทำนี่คนนั้นคนนี้ก็พอเปรยปลายอะไรไปก็มีคนที่มีน้ำใจอันนี้ช่วยกันละกันอันนี้สละอันนี้ช่วยเอาอันนี้ก็ออกทุนให้ก่อนอันนี้ก็ช่วยนะอันนี้ให้เลยอันนี้บริจาคอันนี้ให้ยืมใช้ก่อนนะไม่คิดดอกของเราก็ยังอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเนี่ยไม่คิดดอกสัญญาก็ไม่ต้องเขียนเงินเป็นล้านก็มีมาช่วยนั่นกิจนี่บางทีก็มาแล้วทำทีไปไปมามาก็ไม่ได้ขับหวังจะเอาของเขานะยิ่งมีความจริงใจเท่าไหร่มันยิ่งซ้อนเชิงนะเขาให้ช่วยเหลือมาเราก็เกรงใจนะเราก็พยายามจะหาทำคืนเสร็จแล้วก็รู้ว่าเราก็ยิ่งบริสุทธิ์ใจเท่าไหร่เขาก็ยิ่งเห็นใจว่าโอ้ยากเนาะยากเขาให้ซะเถอะบริจาคซะเถอะเขาก็บริจาคแต่อย่าไปทำทีทำท่าเราต้องรู้ใจของเราว่าเราเองเนี่ยแหมเล่นจิตวิทยานะเล่นเล่นเล่นทำอย่างยึกกระยักอยากเดี๋ยวเขาก็ให้เราเองแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นยิ่งไม่ซื่อมันก็ยิ่งจะ เป็นบาปยิ่งจะเป็นนี่ยิ่งไม่เป็นบุญคุณพิสูจน์บุญสิพิสูจน์กุศลที่แท้จริงสิมันมีกิเลสอยากได้อย่าชนนะยิ่งอย่าเลยยิ่งเลิกเลยมันมีกิเลสซ่อนนี่มันต้องสุขุมลึกซึ้งอย่างนั้นน่ะเพราะฉะนั้นคนที่นิสัยโกงนิสัยมักได้นิสัยจะเอาเปรียบเอารัดยังมีความโลภยิ่งมีเชื้อความโลภมากเท่าไรจะฉลาดเฉลียวซับซ้อนใช้จิตวิทยาซ่อนเทิงยังไงก็ตามแต่เถอะคุณอาจจะได้แต่คุณยิ่งจะตันบาปมันยิ่งจะมากเสร็จแล้วไปต่อไปในอนาคตไม่ยืนไม่ยาวหมดบุญแต่ถ้าเรายิ่งก่อบุญนะโอ้ยกิเลสของเรานี่มันอยากได้แล้วทำเชิงคนมีความฉลาดทำจิตวิทยาจะเอาก็อย่าถ้ายิ่งอย่ายิ่งละกิเลสเรายิ่งลดยิ่งลดคุณพิสูจน์สิท้าให้พิสูจน์เลยบุญยิ่งยาวบุญยิ่งกว้างคนยิ่งซื่อสัตย์อย่างเงี้ยคนยิ่งรู้นะอย่านึกว่าคนนี่โง่นะคนไม่โง่หรอกเขายิ่งรู้ว่าเรายิ่งบริสุทธิ์จริงใจยิ่งสะอาดถ้าเราเกิดกิเลสเราก็ละกิเลสของเราแล้วยิ่งทำอย่างนั้นนะคนยิ่งจะซาบซึ้งเมื่อเขารู้ความจริงเขาโง่เขายังไม่รู้ชังเขาแต่เราได้ทำดีแล้วยิ่งเขารู้ทีหลังว่าโอ้โหนี่นะท่านเกิดกิเลสนะแต่ท่านก็ลดกิเลสของท่านไม่เอาจนกระทั่งเขายิ่งซาบซึ้งเขายิ่งบูชาหรือเราไม่มีกิเลสหรอกเราก็ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจนี่เขายิ่งซาบซึ้งเขายิ่งบูชาเขาก็ยิ่งจะไว้ใจช่วยเหลือเฟื่องฟายมันจะเป็นบุญซ้อนบุญบุญซ้อนบุญบุญซ้อนบุญตรวจตัวเองให้สำคัญกันแล้วกันดูตัวเองให้ดีกันแล้วกันเราขี้เกียจแล้วเราก็เลยทำทีทำท่าทำเป็นซ้อนเชิงทำเป็นทีงอนอย่างนี้ขี้เกียจนะแต่ทำเล่ยไปเสร็จแล้วก็บ่อยคนอื่นนั่นแหละคนอื่นเขาจะมาทำดีทำช่วยทำทีทำท่าเราจะขยันเสร็จแล้วก็บ่อยสักหน่อยมันก็รู้ทันแต่ถ้าบริสุทธิ์ใจจริงๆนะเขาจะรู้เลยเขายิ่งจะบูชาศรัทธาเลื่อมใสเลยบอกโอ้เขายิ่งเต็มใจจะช่วยมีคนช่วยเรายิ่งขยันจะยิ่งมีคนช่วยเรายิ่งขี้เกียจจะยิ่งมีคนไม่ช่วยยิ่งขี้เกียจก็ยิ่งจะไม่มีใครมาช่วยจะตายยังไม่มีใครช่วยเลยถ้ายิ่งขยันนะโอ้อะไรนิดอะไรหน่อยเขาก็จะช่วยถ้ายิ่งขยันมันซ้อนเชิงอย่างนี้อ่ะอย่างน้อยที่สุดเราก็ได้ดีถ้าเรารู้ว่าสิ่งนี้เป็นอกุศลสิ่งนี้ไม่ดีไม่งามของเราแล้วเราแก้กลับอันนี้เป็นกิเลสของเราเราแก้กลับพยายามคำคืนแก้กลับทุกทีไปอย่างน้อยเราก็ได้ดีคนอื่นไม่เห็นก็ไม่เห็นจะเป็นไรใช่ไหมเพราะในจริงใจต่อสุจริตยุติธรรมหรือว่ากุศลทั้งหลายจริงใจแล้วพยายามแก้กลับอย่าให้กิเลสมันมาเล่นงานอย่าให้มารให้ผีมันมาหลอกมาล่อเลยนะรู้ตัวมีสติสัมปชัญญะปัญญาพยายามขัดเกลาพยายามมองอ่านจริงๆแล้วพยายามประพฤติปฏิบัติอบรมเข้าไปไม่มีใครได้ดีตัวเรานี่แหละได้ดีตัวเรานี่แหละเจริญอย่าไปตามใจมันผีมารกิเลสต่างมันจะเห็นแก่ตัวมันจะใช้เล่ห์ใช้เล่ห์มันจะใช้เชิงกลซ่อนแฝงอย่างงั้นอย่างนี้รู้เท่าทันให้ได้คนที่มีปัญญามีความฉลาดรู้เท่าทันรู้หน้ากิเลสอกุศลทุจริตรู้หน้าสิ่งหลอกสิ่งลวงสิ่งไม่ดีไม่งามแล้วเราก็แก้กลับแก้กลับแก้กลับนั่นแหละผู้บำรุงตนผู้พัฒนาตนเจริญแล้วเราจะเข้าหลักเข้าร่องของหลัก9นี้ทั้งหมดมันปรับปาสาธิโกปรับอาการปรับกิริยากายวาจาใจปรับไปจริงๆจริงๆแล้วมันก็ขัดเกลาศีลใดที่มันอันไหนที่มันไม่ได้มันก็จะตั้งศีลขึ้นมาใส่เราจะประพฤติปฏิบัติหรือแม้ศีลนั้นเราไม่ปฏิบัติก็ไม่เป็นไรเรารู้จักวิธีจะแก้กลับเนี่ยมันก็เข้าไปหาศีลหลักศีลเองอะไปหาหลักศีลหลักธรรมเองทำถูกเรื่องนะไม่ต้องตั้งศีลว่าเราจะต้องตั้งตบะตั้งศีลหลักเกณฑ์ข้อนี้ไม่ต้องตั้งถ้าคุณได้ขัดเกลาไปเรื่อยๆมันเข้าไปสอดคล้องกับศีลเองศีลตั้งว่าต้องเลิกลดอย่างนั้นละอย่างนี้ห้ามอย่างโน้นตั้งก็บอกว่าให้ลดให้เลิก

็คือจะต้องพยายามรู้จริงๆว่าตลอดเวลาไม่ว่าขณะใดเราเป็นอะไรอยู่เราทำอะไรอยู่จะต้องรู้ตัวให้ดีเสมอขึ้นมาเสมอผู้ปฏิบัติธรรมคือผู้เพียรรู้ตัวรู้ตื่นรู้แล้วก็ต้องวิจัยรู้ว่าที่เราทำอะไรอยู่เป็นอะไรอยู่นั้นดีหรือชั่วดีกว่านั้นมีอีกไหมควรจะทำเช่นนั้นเท่านั้นต่อไปหรือควรจะเพิ่มหรือควรจะลดการปรับการกระทำของเราการเป็นอยู่ของเราทุกขณะให้เข้าสู่ความพอดีความสัมมาตามเหตุผลตามความเป็นจริงให้พอเหมาะพอดีบางอย่างอาจจะแรงไปมากไปบางอย่างอาจจะน้อยไปบางอย่างอาจกำลังจะพอดีกำลังเจริญดีเราจึงจะทำสิ่งนั้นให้พอเหมาะเป็นการปรับอันไม่เที่ยงเหตุปัจจัยมีผสมอยู่ตลอดทุกวินาทีที่เราจะปรับปรุงให้มันดีขึ้นเสมอ